والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve fina azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyi. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O dehşetli hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَدَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ يَحْضُرُونَ Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي Yapacağım şu işi bana kolaylaştır. وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli ki insanlar kavlimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse Fatır Suresi 5. ayet-i kerimesini bu akşam tefsir edeceğiz. Ayetin içinde İmam Rabbani'nin kısa bir mektubu var. Bunu ayetin bir şerhi, bir tefsiri mahiyetinde nakledeceğim, okuyacağım. Peşinden de bir iki hidayet mesajıyla hizmetimizi kapatacağız inşallah. Mevla Teala feyiz almayı, kalbimizi sadece ilimle değil, aşkla, muhabbetle doldurup evimize gitmeyi bize nasip etsin. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ Muhakkak Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz buyurdu. يَا أَيُّهَا النَّاسُ Ey insanlar! Kur'an'da biliyorsunuz ayetlerin büyük çoğunluğu ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler diye başlar. Fakat bazı ayetlerde Allah sadece iman edenlere hitap etmez ya da ya eyyühel kafirun diye kafirlere hitap etmez. Bütün insanlığa hitap eder. Bu ayet neyle başlıyor kardeşler? Nasu, ey insanlar, Allah'ımız bütün insanlığa hitap ediyor. İnsanlığın kurtuluşu için, alemin kurtuluşu için, huzur ve rahat içinde yaşamamız için bize bir iki tane madde söyleyecek. Bu maddeleri yerine getirirseniz, benim bu tavsiyelerime uyarsanız, bu dünyayı ben yarattım. Sizi de ben var ettim, yoktunuz. Sizden önce hiçbir numune de yoktu, ben sizi numunesiz var ettim. Dolayısıyla bu dünyada nasıl daha rahat yaşayabileceğinizi benden daha iyi kimse bilemez. Şimdi size vereceğim tavsiyelere uyarsanız, çok rahat bir şekilde dünya hayatında geçinirsiniz, ahiretinizi de kurtarırsınız. İşte bunlar Ahmet'in, Mehmet'in tavsiyeleri değil, Allah'ımızın tavsiyeleridir. Rabbimiz öyle hitap ediyor. Ya eyyühen nasu. Ey insanlar diye hitap ediyor. Devam etti Allah'ım. İnne ve'dallahi. Muhakkak ki Allah'ın vaadi. Hakkun. Haktır. Doğrudur. Tereddüt yoktur. Yalan yoktur. Kardeşler, Allah'ın vaadi nedir? Kabir hesabını vaat etti mi Allah Teala? Kur'an'da Firavun ve avanesinin kabirde her sabah ve akşam ateşe sunulacağını, ateşe arz edileceğini bildiriyor ayetlerinde. Hadislerinde Muhammed Aleyhisselam kabir azabıyla alakalı 20'den fazla hadis-i şerifi vardır. Bunları yazılarımda, sohbetlerimde nakletmişimdir. Girersem uzatmış oluruz. Bu Allah'ın vaadi midir? Bu Resulün vaadi midir? Vaadidir. Sen buraya karşı bir hazırlıkta yapmıyorsan, bir hazırlıkta bulunmuyorsan, sen alim bir insan değilsin demektir. Biliyorsunuz dünyada insanlar ikiye ayrılıyor. Bir, cahiller. İki, alimler. Cahiller bilmeyen demek, alimler bilen demek. Ama bunun kıyaslamasını nasıl yapacağız? Profesöre alim diyebilir miyiz? Hayır. İslam bunun kıyaslamasını şöyle yapar. Bir adam yaratılış gayesini çözemediyse, kendisini kimin yarattığını bilmiyor ise ve ebedi hayatını düşünmeden hareket ediyor ve yaşıyor ise, bu adam 10 tane üniversiteden profesörlük lisansı almış olsa bile cahildir. İslam bu adama cahil gözüyle bakıyor. İslam alim olup da ilmini yaşayan adamı cehenneme sokmuyor. Allah'ın böyle bir vaadi yok. Muhakkak İslam'ı yaşayacak, İslam'ı bilecek, İslam'ı yaşayacak bu adama alim diyor ve ben bu adamı kurtarırım diyor Allah Teala. Azaptan kurtarırım. İslam'ı biliyorsa, öğrenmek için gayret sarf ettiyse, zaman harcadıysa ve orada kalmadıysa, amele döktüyse ben bu adamı kurtarırım. %99 ihtimalle bu adam cennete gider. Çok büyük bir hata yapmadığı sürece, belamı uğra gibi. Ama eğer bu adam bildiklerini amele dökmüyorsa, amel etmiyorsa ben bu adamı yakarım diye Allah'ın bir sürü vaadi vardır. Şimdi kardeşler, Mekke döneminde biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam İslam'ı açıklamadan önce bir adam vardı. İsmi kimdi? İsmi neydi? Ebul Hakem. Hikmetin babası. Ebul Hakem adı. Mekke'nin lideri. İlmi en ileride olan kişi. Herkes ona saygı ve hürmet duyuyor. Tecrübesi en ileride olan ve en zengin olan kişi. Ebul Hakem. Sonra ne oluyor? İslam geliyor. Muhammed Aleyhisselam son peygamber olduğunu ilan ediyor, açıklıyor. Tabi olanlar bilgili oluyor, kurtulmuş oluyor. Tabi olmayanlar da cahil oluyor, sapıtmış oluyor, cehenneme hak etmiş oluyor. O Ebul Hakem, o Mekke'nin en bilgili kişisi Ebul Hakem'in ismi ne oluyor kardeşler? Ebu Cehil oluyor. Hikmetin babasıyken ismi sadece Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmadığı için, İslam'a girmediği için cehaletin babası oluyor. Biliyorsunuz iki tane kişiye lakap takılmıştır. Kafirler içinde iki tane kişiye lakap takılmıştır. Amcası Ebu Leheb'e lakabı kim takmıştır? Bizzat Allah Teala. Tebbet suresinde. Tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe. Ebi Leheb'in elleri kurusun. Yani ateşin babasının elleri kurusun. Muhammed Aleyhisselam'ın amcasına ateşin babası diye hitap ediyor. Lakabı kim koymuş oldu burada? Allah lakap taktı. Ebu Cehil'in lakabını kim koydu? Allah koymadı. Muhammed Aleyhisselam koydu. Kim dedi bu sözü? 360 tane ilahımız var sözünü kim dedi? Diyor sahabilerine Efendimiz Aleyhisselam. Sahabiler diyor ki Ebul Hakem dedi. Ebul Hakem değil onun adı. Onun adı İslam'a tabi olmadıktan sonra Ebu Cehil'dir. Yani cahillerin babası. Cahillerin lideri. Sadece ona tabi olduğu için, bakın dünyada tabi olduğumuz insan grubu ikidir. Alimler, İslam'a uyanlar, Allah'a ve Resulüne itaat edenler, nefsine uyanlar ya da şeytana uyanlar. Ayetin devamında çok aldatıcı olan şeytana uymaktan bahsedecek Allah Teala. İnsanlığın kurtuluşu buna bağlı. Allah ve Resulüne uyanlar kurtuluyor. Şeytana ve şeytana tabi olmuş olanlara uyanlar ebedi cehenneme gidiyor. Orada da Muhammed Aleyhisselam ortada, onlarca mucize sadır oluyor. İnsanlar akın akın kendisine iman ediyor. Fakat cehaletin babası sırf inadından dolayı ona tabi olmuyor. Ben senin peygamber olduğunu biliyorum ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorum. Adım gibi eminim. Ama benim itiraz ettiğim nokta şu. Neden beni seçmedi de seni seçti? Şu kibire bakın. Şu gurura bakın. Allah sana mı soracak kimi seçeceğini? Sana mı soracak? Hangi kavimde kimi dilerse onu seçer. Dilerse en fakir adamı seçer. Dilerse en zengin adamı seçer. Süleyman Aleyhisselam devrinin en zengin adamı. Gitti onu peygamber seçti. Bu Allah'ın iradesinde olan bir şey. Seçimi o yapar. Şu halde hiç kimse diyemez neden seni seçti de beni seçmedi. Ama Ebul Hakem denilen adam, Ebu Cehil denilen adam Muhammed Aleyhisselam'a bunu dedi. Ve ebedi hayatını kaybetti bir inat uğruna. Kendisini onun önüne koymak istediği için. İşte kardeşler, insanlar iki türlüdür. Cahil olanlar, alim olanlar. İslam adama aldığı diplomalar karşılığında değerlendirme yapmıyor. İslam insanları diplomalarına ya da dünyevi rütbelerine karşı bakarak değerlendirmiyor. Neye göre değerlendiriyor? Tabi misin, değil misin? Yani bu kitabın tamamına iman ettin mi ve yaşıyor musun? Yoksa bir kısmını kabul ediyor musun, bir kısmını reddediyor musun? İslam insanları buna göre değerlendiriyor. Şu halde adın Ebu Cehil olmasın istiyorsan ne yapacaksın? Ben Allah'ın bana verdiği hükümlerin tamamına tabiyim. Ben onun peygamberinin söylediği sözlerin tamamına tabiyim diyeceksin. İşte Allah'ın değerlendirmesi budur. Vaatlerinden bir tanesi ne kardeşler? Bize Sırat köprüsünü vaat etti mi Allah Teala? Sırat, bir köprü. Hadislerde Muhammed Aleyhisselam Sırat Köprüsü'nden bahsetti mi? Bahsetti. Bize mizandan bahsetti mi? Yine Kur'an teraziden bahseder. Şaşmayacak, yanılmayacak, gramı bile hesap eden bir terazi. O terazinin karşısına geleceğiz ve Allah bütün amellerimizi artı ve eksi olarak hepsini değerlendirecek, teraziye koyacak. Ve biz şaşkınlığımızdan şöyle diyeceğiz. Hiçbir eksik bırakmamış, bu nasıl bir kitap? Kur'an bize kitap vaadinden bahsediyor mu? Allah'ın bir vaadi var. Hepinizin kitapları olacak. Kitabınız ya sağınızdan gelecek, ya solunuzdan ya da arkanızdan. Bak, bu da Allah'ın vaadidir. İşte ayet diyor ki, inne ve'adallâhi hakkun. Bu Allah'ın vaadi muhakkak haktır, gerçektir. Zerre kadar şüphe yoktur. Devam etti Allah'ım. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Siz sakın, sakın sizi şu dünya hayatı aldatmasın. Hayat-ı dünya dediğimiz zaman ne oluyor? Bak, Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Dünya hayatı. Arapça'da ne diyor buna Allah Teala? Hayat-ı dünya. Dünya hayatı. Kelimeler çok benzer. Ne aldatmasın diyor bizi? Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Bak, ilk tavsiyesini verdi Allah. Önce bir durum tespiti yaptı. Dedi ki Allah'ın ne kadar vaadi varsa Kur'an'da ve peygamberinin hadislerinde bunların tamamı haktır dedi. Bizi bir silkeledi Allah Teala. Peşinden de dedi ki şimdi kurtulmak istiyor musun? Ebedi hayatını kazanmak istiyor musun? İstiyorum. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatı ne demek? 60-70 sene, ümmetimin ömrü 60-70 seneyi pek geçmez diyor hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam. Şimdi senin burada kağıt üzerinde yaşayacağın miktar budur. Çok iyi spor yaparsın, kendine bakarsın, yiyeceğine içeceğine dikkat edersin, 80 sene. Limitin bu olur. Kendine hiç bakmazsın, 50 sene, 55 sene, 60 sene. GDO'lu çok fazla yersin, 50 senede kanserden takla olursun. Sistem budur. Bu kadar kısa bir hayat için mücahitken müteahhit olmaya ne lüzum var? Adam sohbetlere geliyor. 2 ay, 3 ay sonra diyor ki hocam diyor bana bir dua eder misin diyor. Dükkan açmak istiyorum. Tabii kardeşim dedim. Ederim. Adama bir dua ediyoruz. Adam 1 ay sonra dükkan açıyor elhamdülillah. Fakat sohbeti bırakıyor. Mücahitti, müteahhit oldu. Ya oğlum sen demedin mi bana hocam işlerim daha iyi gitsin, zekat vereyim, fakir fukaraya daha bir faydam olsun demedin mi bana? Dua istemedin mi? İstedin. Sohbeti bırakıyor. Sohbeti bıraktığı zaman ne olur kardeşler? Sohbeti bıraktığı zaman 2, zikir gider. O adam bir daha zikir yapamaz. Allah'ı zikredemez. 3, namaz gider hemen peşinden de. Bak sohbet bir zırhtır. Peşinden zikri kaybediyor. Allah'ı zikir nimeti herkese nasip olmayan bir nimettir. Sonra da namaz da gidiyor bak. Teker teker kaybediveriyorsun işte. Ne bu adamı ne alıkoydu? Dünya alıkoydu. Ama Allah bize nasıl uyarıyor? Aldanmaman için, kirlenmemen için, sana verdiğim ruh cevherini bozmaman, kirletmemen için, üstünü karalarla kaplamaman için ben sana 2 tane tavsiye vereceğim ey kulum. 1, sakın ola bu dünya hayatı seni aldatmasın. Bu dünya hayatı nasıl bir hayat? Bak İmam Rabbani Hazretleri mektubatta dünya hayatını nasıl tarif ediyor? Çok kısa bir mektuptur, nakledeceğim. 50. mektup. Bu mektup Seyyid Şeyh Feride rahmetullahi aleyh gönderilmiştir. Dünyanın aşağılık olduğunu, kötülüğünü bildirmektedir. İmam şöyle diyor. Allah Teala sevgili peygamber hürmetine aleyhissalatü vesselam kendinden başkalarına köle olmaktan kurtarsın. Bütün varlığımızla kendisine bağlanmamızı nasip etsin. Amin, amin, amin. Bak önce mektuba neyle başlıyor? Dua ile başlıyor. Kendinden başkasına kul olmaktan bizi kurtarsın. Hocam biz insana kulluk yapmayız ya. Farkında değilsin. Farkında değilsin. Kimlere kulluk yaptığının farkında değilsin. Hristiyan alimleri geldiler. Senin Kur'an'ın diyor ki papazlarını Rab edinmesinler. Allah'ı bırakıp da papazlarını Rab edindiler diyor senin Kur'an'ın. Muhammed Aleyhisselam'a söylüyorlar. Papazlarını Rab edinen yok ki. Bizim dinimizde Hristiyanlıkta papazları ilah edinen yok ki. Senin Kur'an'ın yalan söylüyor dediler Muhammed Aleyhisselam'a. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam ne cevap verdi? Siz halka demiyor musunuz ki Allah bir değildir, üçtür. Onun oğlu vardır, karısı vardır. Demiyor musunuz? Evet diyoruz, bu doğrudur. İsa da Tanrı'dır, karısı Meryem de Tanrı'dır. Bunu diyoruz. Halk da size tabi olmuyor mu? Evet papazlarımız böyle diyorsa onlar bizden daha iyi bilirler. Demiyorlar mı? Evet diyorlar, kiliseye geliyorlar, günah çıkartıyorlar. Şimdi bu ne olmuş oluyor? Papazlarını, din adamlarını, rehber adamlarını, öncülerini ilah edinmiş olmuyor mu? İşte bak Allah'ın dediği ilahlar bunlar. Onlar Allah'ın demediği bir şeyi Allah demiş gibi söylüyorlar. Allah bütün kitaplarında tek ilah olduğunu söylüyor ama bunlar diyor ki üç tanedir. Yahudiler iki tane ilah var dedi. Hristiyanlar üç tane ilah var dedi. Ve sen de halk olarak ne yaptın? Sorgulamadın. Demedin şunu ya, Yahudiler bu İsa'yı öldürmüş diyorsun, bana vaazda anlatıyorsun. İsa'yı Yahudiler öldürdü diyorsun. Bu nasıl bir ilah ki insanlar tarafından öldürülüyor? Bunu demedin, sorgulamadın. Papazlar diyorsa doğrudur dedin ve onu Rab edindin. Kendine bir terbiyeci, bir hüküm koyucu edindin. İşte bak bu ilah edinmiş oluyorsun. İmam Rabbani diyor ki, Allah kendisinden başkasına kulluk etmekten bizi korusun. Bizi kurtarsın. Şu anda din adamı gibi görünen bir sürü sahtekar var. İnsanları İslam'a götürdüğünü iddia ediyor, İslam'a çağırdığını iddia ediyor, kendisine çağırıyor. Kendi cemaatine, kendi hiyerarşisine, kendi lüks yaşamına çağırıyor. Aynen Hristiyanların, papazlarını ilah edinmeleri gibi bizim Müslümanların içinde de kendi din adamlarını ilah edinenler çoktur. Şimdi o din adamlarından bir tanesini anlatacağım. Paketlediler geçen hafta bu sahte din adamını. Paketlediler elhamdülillah. İmam devam etti. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya görünüşte çok tatlıdır ve güzel sanılır. Görünüşü çok cazip, çok çekici, çok güzel. Öyle zannediliyor. Hakikatte ise öldürücü zehirdir. Şimdi geçen 2-3 gün önce bir tane sihirbaz, meşhur bir sihirbaz varmış. Haberleri bir açıyorum. Her kanalda sihirbaz var. Dedim kim bu ya? Meşhur olmuş. Türkiye'de birkaç sihir numarası yapmış. Meşhur olmuş. Daha fazla meşhurluğunu arttırmak için ne yapmış kardeşler? Almış bir tane kobra yılanı. Dünyanın en zehirli yılanını almış. Almış karşısına binlerce insanı. Video kamerayı da koymuş orada. Çok fazla tıklanma alsın diye, şöhreti daha fazla artsın diye, her taraftan bunu çağırsınlar ve para ödesinler diye. Yılanı aldırıyor diyor ki şimdi bakın size bir sihir numarası yapacağım. Halbuki bunlar illüzyonisttir. Aldatma yaparlar. Şimdi bu zehirli, dünyanın en zehirli yılanlarından bir tanesi olan bu kobra beni ısıracak ama bana bir zarar gelmeyecek. Göreceksiniz diyor. Kobrayı bir iki numarayla kızdırıyor. Kobra da bunu bir sokuyor. Sokuş o sokuş. Adam dört gündür hastanede kalkamıyor. Can çekişiyor. Eğer Müslümansa şehadet getirmesini tavsiye ederim. İnancını bilmiyorum. Akidesini bilmiyorum. Müslüman mıdır değil midir bilmiyorum. Ama eğer Müslümansa muhakkak şehadet getirsin. Kaldı ki intihara girer. Çünkü Kur'an diyor ki kendinizi bile bile tehlikeye atmayınız. Bu adam ne yaptı? Sırf şöhret olsun diye, şöhretini arttırsın ve para fazla para kazansın diye kendisini tehlikeye attı. Allah bunu yasaklamasına rağmen intihar girişiminde bulundu. Buna intihar girişimi denir. Şimdi ben size desem ki kardeşler, ben ne kadar Allah'a yakın bir hoca olduğumu size kanıtlamak istiyorum. Beni yılanlarla dolu bir odaya atın. Kerametimi size göstereceğim. O yılanlar benim karşımda duracaklar ama beni sokmayacaklar desem, ne dersiniz bana? Hocam çok büyük bir veli zat olduğunu zaten biliyorduk. Bunu derseniz sahtekarsınız. Bak ben yüzünüze söylüyorum, arkadan konuşmam. Sahtekarsınız. Ne diyeceksiniz? Hocam Kur'an diyor, sen bu ayeti devamlı bize okuyorsun. Kendinizi bile bile tehlikeye atmayın demiyor mu Kur'an diyor. Muhammed Aleyhisselam bile böyle bir şey yapmamışken, onun talebesi sahabiler bile kendi canlarını tehlikeye atmamışken sen kim oluyorsun hocam? Sen geçmedin mi şimdi Allah'ın peygamberi ve sahabelerini? Onların önüne geçtim ben şimdi. Keramet göstereceğim ayağına. Böyle sahte din adamlarından sakının ve bunları düzeltmeye çalışın. Düzelmiyorlarsa terk edin. Yoksa ahiretinize heba edersiniz. Hakikatte ise öldürücü zehirdir. İşe yaramaz bir maldır. Ya hocam nasıl işe yaramaz mal diyor İmam Rabbani? İşe yaramaz olur mu? Malımız arttıkça etrafımızdaki insanların bize bakışı değişiyor. Hürmeti değişiyor. Ellerini bağlıyorlar. Bize sadık ve edepli davranıyorlar. Bize bakışları değişiyor. Geçici. Geçici, paran olduğu kadar. Paranı kaybettiğin anda hepsinin bakışı tekrar eskisine dönüyor. Herkesin hürmeti, saygısı paran olduğu kadar, rütben olduğu kadardır. Bunları kaybettiğin anda sahtekar saygılar, sevgiler ortadan bir anda kalkıveriyor. İşte bu iş böyledir kardeşler. Malın yalan olduğunun bir delilini daha söyleyeyim. Madem mal bu kadar değerli ve kıymetli, neden kabirde bizi kurtaramıyor? Dünyanın en zengin insanı Süleyman Aleyhisselam. Bu dünya daha zengin bir adam görmedi. Allah'ın selamı üstüne olsun. Kabre nasıl girdi? Kefenle girdi. Allah'ın peygamberi, dünyayı hükmetmiş olan iki tane zattan bir tanesidir. Zülkarneyn Aleyhisselam'la beraber. Kabre nasıl girdi? Bir beyaz kefenle girdi. Hani mallar? Hani o cinler, hizmetçiler, hayvan hizmetçileri, insan hizmetçileri? Nerede ona sadık hizmetkarları? Hiçbir tanesi içeriye giremedi. Çok sevmelerine rağmen. Bakın bu insan bir peygamberdir. İşte mal böyle bir yalandır. Oraya kadar gelir. Mal evde bırakır. Çocuğun ve akrabaların, ailen oraya kadar gelir. Kabre kadar gelir. Onlar da yalandır. Onlar da seni orada bırakır. Hani çok seviyordu bunlar seni? Aşıktılar sana. Bak gitti. Rabbinle baş başa kalacaksın. O zaman kendini bugün hazırla. Ona bağlananlara, tutulanlara kurtuluş yoktur. Kim bu dünyaya bağlanıyorsa, tutuluyorsa, kendini kaptırıyorsa bu adamın kurtuluşu yoktur. Bataklığa düşmüş çırpınıyor demektir. Bize fazla dine dalma diyenler, dikkat edin. Kim size diyorsa ki bak böyle sohbetlere gidiyorsun, namaza başladın falan, fazla dine dalma. Hepsi dünya bataklığına dalmış çırpınıyor. Namaz bile kılamıyorlar. Sen bana diyorsun ki dine dalma, daha namaza bile gidemiyorsun be, utanmaz adam. Sen nasıl bana nasihat verirsin ya? Onun öldürdükleri leş olur. En kaliteli, en güzel mankenler, en güzel kızlar, en güzel erkekler. 25 yaşında dünya onu bir öldürüyor. Yolda yürürken başına kiremit düşüyor. Balkondan bir saksı düşüyor kafasına, tak adam kilit. Bir sene boyunca felç yatıyor, bir sene sonra ölüyor. 25 yaşında güzelim mi güzelim manken, kız ama toprağa giriyor. Ne oldu güzelliğin? Çürüdü. Toprak ve dünya seni çürütecek. Hazırlan. Aşıkları deli olur. Dünya yaldızlanmış pislik gibidir. Bir pislik düşünün, bir dışkı. Pis kokusu var ama üzerini yaldızlamışlar. Üzerinde çok güzel süsler yapmışlar ve sana diyorlar ki bu bir dışkı değil, bu bir pasta. Kokusuna aldanma. Bu bir pasta diyorlar. Şeytan bu dünyayı bize yaldızlamış bir pislik olarak sunuyor ve diyor ki bu pislik değil, kokusuna aldanma. Senin burnun bozuk diyor bize. Bu bir pasta diyor, ye bunu diyor. Maalesef insanların büyük çoğunluğu yiyor. Azınlığı bu pisliktir diyor, ben bunu yemem. Şeker kaplanmış zehir gibidir. Aklı olan bu bozuk mala gönül kaptırmaz. Alimler buyuruyor ki bir kimse ölürken malının zamanın en akıllısına verilmesini vasiyet etse zahide vermek lazımdır. Bak ölmeden önce bir zengin düşünün, salih bir zengin bir nasihatte bulunuyor. Diyor ki benim malım öldükten sonra bu zamanın en akıllısı kimse ona vasiyetim olsun. Ona verin, benim malımı ona verin. Kime verilmesi lazım diyor İmam Rabbani? Zahide, yani dünyayı sevmeyene. Zühd mesleği, dünya sevgisizliği mesleği Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinden bize kalmıştır. İlk mutasavvıflar onlardır. Zahidlik dedim mi onlara bakacaksın. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Tasavvufu en kaliteli yaşayan insanlar, önderlerimiz, rehberlerimiz. Az, geçinebilecek kadar. Geçinebilecek kadar dünyayı tercih ediyorlar. Bütün işlerini insanların hayatını kurtarmaya adıyorlar. Onların sıkıntılarını gidermeye çalışıyorlar. İşte bunlara zahitler denir. Bir adam dese ki ben malımı vermesini istiyorum, dağıtılmasını istiyorum. Kime vermesi en akıllıca olur? Zahitlere. Adam zaten dünyayı sevmiyor. O malı alacak, ne yapacak? İhtiyaç sahiplerine ihtiyacı kadar dağıtacak. Ve ebedi hayatlarını kurtaracak. Çünkü zahit dünyaya rağbet etmez, özenmez, üzerine düşmez. Dünyaya düşkün olmaması aklının çok olduğunu gösterir. Biliyorsunuz dünyada insanların aklı iki türlüdür. Zeki olanlar, akıllı olanlar. Zeki olanlar günü kurtarırlar. Daha rahat yaşayabilmek için çözümler üretirler. Ama akıllı olanlar hem dünyada iyi yaşarlar hem de ebedi hayatlarını düşünürler. Zekiler ebedi hayatını düşünmez. Uzun mesafeli koşucusu değildir onlar. Onlar kısa mesafe, 100 metre koşar. İyi yaşayayım, bu 50-60 senede çok iyi yaşayayım. Çok rahat bir konumum olsun. En iyi evde ben oturayım. En güzel arabayı ben kullanayım. Günlerim böyle geçsin, öleyim. Buna zeki adam denir. Ve o adam işini çevirir. Ama akıllı adam böyle değildir. Akıllı adam der ki hem bu dünyada helalinden yaşayayım. Çok olması önemli değil ama helal olması önemli. Hem de ebedi hayatımı kurtarmam lazım benim. Bu geçici. Peygamber bile olsan toprağın altına giriyorsun ve çürüyorsun. Peygamberlerin cesetlerinin çürümesini Allah toprağa haram kıldı. Bunun altındaki herkesin çürüme limiti var, çürüme ihtimali var. Dolayısıyla geçici. Ortada vaatler hak. Kalıcı olan bir yer var. Akıllı bir adam şu olsa gerektir ki ebedi hayatını kurtarmak için bütün maişetini, bütün zamanını feda eder ve ilim öğrenmek ister. İmam bir beyitle bitirdi. Allah'a kulluk ederim, taptığım dergah bir. Ben bir tek dergaha taparım. Bir lahza ayrılmadım tevhidden. Allah bir. Allah İmam Rabbani Hazretlerinden razı olsun kardeşler. İşte ayet-i kerime diyor ki Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın. Sizi kandırmasın. Geçiciliğine, şeytan gözünüzü boyayıp da bir illüzyon yapıp da geçiciliğini kalıcı gibi göstermesin. Biliyorsunuz onun sahtekarlığı çok çok mahirdir. En kuvvetli illüzyonlar bile onun yaptığı illüzyona erişemezler. Bu geçici hayatı 50 seneyi 500 sene gibi gösterir. 1 milyon sene gibi gösterir. 1000 sene gibi gösterir. Çok kısa. Şu hayatın çok kısa, aldanma. İşte imamın açıklaması budur kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet bitiyor. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ O çok aldatıcı olan sizi Allah ile aldatmasın. Ayet böyle bitiyor kardeşler. Bir, dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Bu birinci kısım. İnsanlığın kurtuluşunu Allah böyle anlatıyor. İki, o çok aldatıcı olan var ya, o da sakın sizi aldatmasın. Ama ne ile aldatmasın? Allah ile aldatmasın. Ha, bunu açmamız lazım. Allah ile aldatmak ne demek kardeşler? Bir, çok aldatıcı derken Allah burada kimi söylüyor? Bütün müfessirler icma etmiş gibi sanki diyorlar ki buradaki çok aldatıcı şeytandır. Aldatmakta mahirdir. Usta bir aldatıcıdır o. Bizi ne ile aldatıyor bu ayette? Allah ile aldatıyor. Sen yaşın şu anda 25'tir. Namaza başlaman için erkendir. Boş ver namazı. 50-55'i gördüğün zaman yavaş yavaş bir tövbe etmeye başlarsın. 60'ta bir hacca gidersin. Ondan sonra Allah yoluna girersin artık. Şeytan bizi neyle aldattı burada? Hiç kılma demiyor bak. Tövbe etmezsin demiyor. Bize diyor ki sen tövbe edeceksin. Tövbe güzel bir şey. Ama bunu ileride yap. 55 yaşında, 60 yaşında yap. Şu an için çok erken. Daha gençsin. Neyle aldattı bizi? Allah ile aldattı. Başka? Bu günahı işle bak. Şimdi şu anda baş başa karşı cinsten bir insanla baş başa kaldım. Kalmaman gerekiyordu ama bir kere düştün. Madem bir kere düştün, kaldın baş başa, bari zinayı da yapıver. Bu fırsat bir daha ile geçmeyebilir. Nasılsa tövbe edersin, Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Neyle aldattı bizi şeytan? Allah ile aldattı yine. Onun rahmetiyle kandırdı, onun rahmetiyle aldattı. Bu da ne diyor ya? Tabii ya, Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Bir kere yapayım ne olacak ya? Halbuki bilmiyor ki elbisenin bir tarafı ufak bir kir alırsa, o kir orada durmaz. Artık elbisene karşı titiz davranmazsın. Bir kere çamur bulaştı mı? Yoldan geçen araba üstüne çamur bulaştırdı mı senin? Bulaştırdı. Artık dikkat etmesin elbisene. Nasılsa bir kere çamurlandık dersin. Zina günahına bir kere düşersen bu ilk kapıdır, ilk adımdır. Artık o senin için normal hale gelir. Ve devamlı yapmak istersin. Evinde hanımın seni bekler, sen hanımına gitmezsin. Bak helalin orada. Aynı ilişkiyi ve aynı hazzı ondan da alacaksın ama sen harama gidersin. Çünkü zinanın hazzı, zinanın gösterişi ve illüzyonu şeytandandır. Ayrı bir lezzet, ayrı bir zevk katar buna. Sen ona bağımlı olursun. Zina kadınlarına, şimdi hayat kadını falan diyorlar. Beden işçisi. Zina kadınları. Bunlara bağımlı olursun ve evindeki hanımını bırakırsın. Her şey ilkle başlar. Bir kere yaparsan o orada kalmaz. Devamı gelir. O yüzden o ilki yapmayacaksın. O fırsatı şeytana vermeyeceksin. Ya ben bu kadar ilim sahibiyim. Tövbeyi de çok iyi biliyorum. Nasuh tövbesini de biliyorum. Bu kadar senedir hocanın sohbetlerine gidiyorum. Yaparım bir kere. Nasuh tövbesini yaparım ya. Bir kere verdin mi yakayı şeytana? Kopartır. O orada bırakmaz. Elini verdin mi kolunu kaptırırsın. İşte ayetin bir manası budur. İkinci manası nedir? Sahte din adamlarıdır. Şeytanın hizmetine girmiş olan, benliğini şeytana kaptırmış olan, Allah'ın dini için değil, şeytanın dinsizliği için çalışan sahte din adamlarıdır. Biliyorsunuz bu hafta bir tanesini daha paketlediler. Mealcilerin, hadis inkarcılarının en kuvvetli komutanlarından bir tanesi gitti bu hafta. Adnan Oktar cemaati takla. Tıpkı FETÖ gibi, Rabbime hamdolsun. Bunu da paketlediler. Biz neden her seçimde oy verin, oy verin diyoruz? İşte bunlar için oy verin diyoruz. İslami hassasiyeti hiç olmayan bir partiye oy verirsiniz, bunlarla uğraşmaz. Onlar tam aksine İslam'ın bozulması için bunları destekler. İslami hassasiyeti az bile olsa olan iktidarlara oy verirsen ne olur? İslam düşmanlarını ve teröristleri onlar saftan kaldırır. Diğer gruplarla, sapkın gruplarla biz mücadele ederiz. Düşmanımız 10 taneyken kaça düştü? 5'e düştü. FETÖ, PKK, DAEŞ ile hükümet mücadele ediyor. Bu tür mealcilerin, hadis inkarcılarının komutanlarından bir tanesiyle bu hafta kim mücadele etti? Hükümet, devlet. Hemen 2 senedir takip ediyorlarmış. Yüzlerce, binlerce şikayet gitmiş farklı farklı ailelerden. Biz de diyoruz ki bu insanlar niye bu adam almıyor ya? Neden bu adam bu kadar kolay bir şekilde çıplak danslar yaptırabiliyor, televizyonu bas bas bağırıyor? Striptiz kulüpleri, danslar manslar falan, çıplak kızlar orada, hocam canım cicim çekiyor. Bu hükümet ne yapıyor ya? Biz, halk da bunu söylüyor yani. Meğersem son 2 yıldır takip ediliyormuş adam. Açıklarını buluyorlar, hepsini, bütün davaları birleştiriyorlar. Ve içeriden çıkamasın diye, bir daha bir taraflara kaçamasın diye bütün davaları birleştiriyorlar. Bütün şikayetleri de ortaya koyarak adamı şu anda 35-40 tane ayrı davadan yargılanacak. Allah çıkmasını nasip etmesin. Amin. Amin. Amin. İslam'a sahte imamlardan, sahte hocalardan, sahte dervişlerden daha çok zarar veren kimse yoktur. Sahte hocanın bir tanesini biliyorsunuz, Amerika'da. O da paketlenmeyi bekliyor. Hala orada zannediyor ki beni burada CIA, FBI koruyor. Koca bir, çok güzel bir malikanenin içindeyim. Beni buradan alamazlar. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dikkatli ol. Dikkatli ol yani. Bizden her şey beklenir. Senin en kalifiye adamlarını dünyanın her tarafından çekip alıyoruz. Yolda kırmızı ışıkta bir duruyor, tak bizim elemanlar 2-3 kişi bir giriyor arabaya. Kardeşim gelir misin diyor, tak hemen silahla falan. Adamı alıyorlar, getiriyorlar. Teker teker FETÖ'cü imamları, o büyük imamlarını alıyoruz. Sen de dikkatli olmanı tavsiye ederim. Her an taklaya gidebilirsin yani. Allah Teala bu İslam düşmanlarına fırsat vermesin. Amin. Amin. Bakın, hadis inkarcıları, mealistler en büyük komutanlarından bir tanesini kaybetti. O kadar sevinçliyim, o kadar keyifliyim ki. Darısı diğer Türkiye'deki hadis inkarcılarının başına. Amin. Amin. Amin. Bak onlar da takla olsun bunun gibi. Bu en görünen, en vitrindeki adamı hadis inkarcılarının. Bir de daha bizden gibi görünen, takiye yapan ama yumurtladı diyen, Ebu Hureyre böyle diyen, hadisler uydurma diyen, Muhammed Aleyhisselam neyse ben de oyum, o da adam, ben de adam diyen, hadislere gerek yoktur diyen, mezheplere gerek yoktur diyen, hadisler 200 sene sonra yazılmış diyen, ne kadar sahtekar varsa, ne kadar din takiyesi yapan, din tüccarı adam varsa, tefsirleri bırakın, tefsirlerin hepsini yakın, benim yazdığım meali okuyun diyen, ne kadar para sevdalısı adam varsa, bu milleti sömüren adam varsa, bunların tamamı ayrı birer cephedir. Cephelerinden bir tanesi, komutanlarından bir tanesi takla oldu. Allah Teala bize o günü de göstersin, diğer cepheleri de yıksın inşallah. Amin. Amin ya mu'in. Cephelerden bir tanesi gitti. Bu adam son 5-6 senede özellikle hadis inkarcılığı ve reformizm adına, Muhammedsiz İslam projesi adına bir sürü yayın yapmış bir adam. Adnan Oktar. Benim hakkımda da bunun kedicikleri 2 tane video çekti. Hala o videoları arıyorum, bulamıyorum. Kanalımda yayınlanmış, bizim kardeşler seyretmişler. Tanımayan kardeşler de seyretmişler. Bana dediler ki hocam böyle böyle kanalında seni gördük. Benim hakkımda 2 video yapmışlar, videoları bulamıyorum. Videoların menşeine hadis diye bir şey yoktur. Hepsi uydurmadır. Son peygamber ve sahabileri, bunların tek bir tane bile rivayet ettiği hadis yoktur. 200 sene sonra insanlar uydurmuşlardır. Vallahi billahi tallahi yalancısınız. Bütün kayıtlar, nakiller ortadadır. Efendimiz Aleyhisselam daha yaşıyorken bile kimlerin hadis rivayet ettiği ve kimlerin hadisleri kayıt altına aldığı hepsi ortadadır. Hepsi delilleriyle ve kaynaklarıyla yazılmıştır. Ben yazılarımda ve sohbetlerimde bunları anlattım. Çok detaya girmeyeceğim. Ama siz alay edercesine beni çıplak kediciklere sundurdunuz. Çıplak kedicikler beni orada sunarken her tarafları açık. Biliyorsunuz kedicikler dediğim zaman siz anlıyorsunuz. Şerh etmeme gerek yok değil mi? Onlar zaten her tarafını şer etmiş. Açık, her tarafı açık şer etmişler kendilerini. Kedicikler. Benim sohbetlerimi orada ayet okuyorum, hadis okuyorum. Çıplak kız çıkıyor orada. Bu hocanın dediği yalandır. Böyle bir hadis yoktur. Hadisin metni Buhari metni. Buhari demek biraz mürekkep yalamış, kitap okumuş bir adam bilir ki Kur'an'dan sonraki en temel 2 kaynak İslamiyet'te Buhari ve Müslim. 2 tane sahih hadis kaynağımızdır. Ondan sonraki hadis kaynakları alta doğru gelir. Yukarıdan aşağı doğru. Kur'an, sünnet. Ve diyor ki böyle bir hadis yoktur. Bu hoca yalancıdır. Bir de bunları çıplak kıza sunduruyor. Ben de yazdım. Niye dedim erkeklerine sundurmuyorsun benim videolarımı? Adnan, utanmıyor musun dedim buna. 2 ya da 3 hafta önce. Rabbime hamdolsun, Allah Teala daha dünyadayken yıkılışlarını bize gösterdi. Bu sadece başlangıçtır. Daha itiraflar gelecek. Bu akşam bir tane itiraf okuyacağım. Kediciklerden bir tane. Tabii cemaatin içinde az zarar görsünler diye itirafçı olan çok kedicik var. Bunlardan bir tanesinin itirafını getirdim. Ağzınız açık dinleyeceksiniz. Ben şok oldum. FETÖ tamam sapkın bir grup. Çok büyük sapıklıklarını ben burada deşifre ettim ama bu anormal bir şey. Bu onlardan da bir üst kademeye geçmiş. Evliyalıkta zirve bunlar. Şimdi bunların grubunda ve bu mealcilerin yani hadis inkarcılarının grubunda biliyorsunuz Kur'an ayetlerinin bir kısmı kabul ediliyor, bir kısmı reddediliyor. Vatikan İslamı dediğimiz, Muhammedsiz İslam dediğimiz sistem. Önce hadislerin tamamını reddedeceğiz, sonra Kur'an ayetlerinin bir kısmını reddedeceğiz. Ne dedi Fransa'nın başındaki adam? Macron ve 300 tane Fransız ilerici, sözüm ona öncü, Fransız'ın siyasetinden, televizyonundan, müzik dalından 300 tane öncü insan toplanmışlar. Demişler ki Kur'an'dan bir kısım ayetleri çıkartalım. Çok vahşi. Çok vahşi ayetlermiş bunlar. Allah vahşi bir dini bize emretmiş. Çıkartalım bunları diye bunlar toplanmışlar 300 tane avanak. Bütün dünyaya ilan yapmışlar. Kur'an'dan bu ayetler çıkartılsın. Yüzlerce ayeti çıkartalım. Bunlar dışarıdaki Fransızlar. İçeridekiler de diyor ki evet biz de aynı şeyi söylüyoruz. Kur'an'ın bir kısmını reddedelim. Diyorlar mı demiyorlar mı? Diyorlar. Artık maskeler düştü. Kelleler göründü. Bunların grubundan etkilenmiş. Ve şefaatle alakalı ayetleri reddeden Müslüman kardeşim bana mesaj göndermiş. Diyor ki Allah'ın gücü yetmiyor mu da peygambere şefaat hakkı veriyor? Soruya bakın. Yani Allah'ı güçsüzmüş gibi gösterdiğimizi ima ediyor. Anladınız mı? Neden Allah peygambere şefaat hakkı vermiş? Onun gücü yetmiyor mu affetmeye diyor. Bir, peygamberin affetme etkisi yok. Peygamber Allah'ın bizi affetmesi için aracı olur. Allah'ım bu kul elinden geldiği kadar bu namazlarını kılmaya çalıştı. Günahlardan sakınmaya çalıştı. Haccını da yaptı. Bu amelleri hürmetine bu kulunu affet. Buna şefaat denir. Yani aracılık. Şimdi bu ne diyor? Allah'ın gücü yetmiyor mu diyor peygambere şefaat hakkı vermiş. Biz de bu Müslümana ne dedik? Müslüman ama bidat ehli Müslüman. Allah'ın gücü yetmiyor mu da şifayı doktorun elinden veriyor? Madem sen bu kadar Allah'a bağlısın ve rahmsın, o zaman hastalandığı zaman evinde otur, hastaneye falan gitme, doktora gitme, ilaç da alma. Allah'ım senin gücün her şeye yeter de ellerini aç, dua et, Allah sana şifanı versin. Allah bu dünyada her şeyi bir vesileyle yaratmıştır. Bu Allah'ın sistemi böyledir. İsteseydi yağmuru hiç yağdırmadan toprağa beslerdi. Bize sularımızı akıtırdı. Ama Allah böyle yapmadı. Hep yağmurla getirdi suyu. Toprağı yağmurla besledi. Bu onun sistemi böyledir. Hep vesileleri kullanır. Peygamber de insanların kurtuluşu için bir vesiledir. Allah'ın gücü yetmiyor mu da Hud kavmini Cebrail helak ediyor? Kur'an'da Hud kavminin helakini anlatırken Allah nasıl anlatıyor? Cebrail'i oraya gönderdik ve bir sayha ile orayı helak etti. Şimdi sorun basit. Allah'ın gücü yetmiyor mu? Sadece bir kelimesiyle orayı helak edemez miydi? Hud kavmini helak edemez miydi Allah? Kesin ederdi. Peki niye Cebrail'i gönderdi? Allah'ın helak meleği Cebrail'dir. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Bir kavmi helak edeceği zaman Cebrail'i gönderir oraya. Neden Cebrail'i gönderiyor? Allah işlerini yaptırır. Sultanlar işi kendi yapmaz. Emir verir. Bunu sen yap, bunu sen yap. Sen git şunları getir. Sultan emir verir. Dünyadaki sultanlar bile böyleyken. Sultanlar Sultanı Allah Teala. Neden o iş kendisi yapsın? Allah'ın gücü yetmiyor mu da can almayı Azrail'e yaptırıyor? Kur'an'da can alıcı meleklerden bahseder Allah Teala. Bakın canını ben alırım demiyor. Can alıcı melekler görevlendirmiş. Neden Allah Teala kendisi yapmıyor da bazı meleklerini görevlendiriyor? Örnekleri yüze kadar çıkartabilirim. Allah'ın işi kendisini yapmadığı ama yarattıklarını yaptırdığı. Yüze kadar çıkartabilirim. Bir tane daha örnek vereyim. Neden Allah peygamberle bizi ikaz ediyor? Allah dileseydi bu kitabı hazır bir şekilde, kitap halinde, Kabe'nin damına bir nur eşliğinde, iki tane meleğin ellerinde indirir miydi, indirmez miydi? Yapar mıydı bunu? Hacer-i Vesved'i indiren Allah, Kur'an'ı indiremez mi ya? Hacer-i Vesved cennet taşıdır. Allah o taşı gökten indirdi, cennetten indirdi, Kabe'nin yanına. Hacer-ül Esved'i indiren Allah bu Kur'an'ı Kabe'nin damına indiremez miydi? İndirirdi ama Allah böyle murat etmedi. Hep her kavmi peygamberlerle uyarmıştır. Allah'ın sistemi böyledir. Ama işte bu adamlar mealist oldukları için, hadis inkarcısı oldukları için, dinin bir kısmını kabul ediyoruz dedikleri için böyle sapık sapık fetvalar verebiliyorlar. Sonra sıkıştırdığım zaman biraz ayetlerle, hadislerle ne diyor? Ya hocam ben de kabul ediyorum hocamızın bazı sapık, sapık aptalca fetvalar olduğunu. Ben de kabul ediyorum diyor. Peki kardeşim, hangisi daha aptaldır? Aptal olan mı? Aptalı takip eden mi? Hangisi daha aptal? Sen diyorsun ki hocamın bazı aptalca fetvalar olduğunu ben de kabul ediyorum. Ve sen hala onu takip etmeye devam ediyorsun. Bu akıllı bir adamın işi mi? Ne yapacaksın? Sağlam bir Müslüman şöyle yapar. Hocam bugüne kadar bana hizmet ettin, İslam'ı öğrettin ama şurada, şurada, şurada ne ayete ne hadise uymuyorsun. Allah aşkına kendine bir çeki düzen ver. Ya kendini düzelt ya da ben gitmek zorundayım, ahiretimi sırf senin hatırın için heba edemem. Bunu diyeceksin. İşte bu sahte yapılar, sahte cemaatler ve sahte tarikatlar. Oradaki sahte müritler hocalarını ikaz etmediği için, Kur'an ve sünnette düzeltmediği için sonuç ortada. FETÖ, sonuç ortada Adnan. Bunlar sadece görünen vitrindeki bir iki tane sapık cemaat. Daha bir sürü böyle sapık, sahte grup var. Kardeşim mesaj gönderdi. İki ya da üç hafta önce. Hocam, Caner Taslaman diyor, televizyona çıkmış. Bugüne kadar sizin anlattığınız şeylerin tam aksini anlatıyor. Biliyorsunuz televizyonlar hep reformistleri çıkartıyorlar. Ehl-i Sünnet bir tane hoca bulamazsınız televizyonda. Bir İhsan Şen Ocak hoca çıktı. Üç hafta tahammül edebildiler. Üç hafta. Üç hafta içinde hemen bir baskı tak kaldırdılar. Hiçbir televizyonda Ehl-i Sünnet hocayı bulamazsınız. Ne kadar reformist, bid'at ehli, sapık hoca varsa hepsi televizyonlarda. Bizi bulamazsınız oralarda. Bunlardan bir tanesi kim? Reformist, Darwinist Caner Taslaman. TV'ye çıkmış yine. Bunların çıktığı televizyonları biliyorsunuz. Birkaç tane televizyon. Milletin dini ve ahlaki değerlerini çökertmek için yayın yapan televizyonlar. Çıkmış televizyonlar. Kardeşim de seyrediyormuş. Hocam diyor ne anlatıyorsan bugüne kadar ayetten, hadisten hepsinin aksini anlatıyor. Dedi bana, mesaj gönderdi. Ben de bu kardeşim dedim ki kardeşim, Caner Taslaman evrimci Darwin'in talebesi. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın talebesiyiz. Şirk ile tevhidin buluşabilmesi, uyuşabilmesi mümkün değildir. Darwin nedir? Bir müşriktir. Allah'a şirk koşan, yaratıcı diye bir şey yoktur. Her şey tesadüfi olarak ortaya çıkmış olan, dedesinin maymun olduğunu söyleyen bir adam. Muhammed Aleyhisselam ne diyor? Hayır, hiçbir şey tesadüf ile olamaz. Her şeyin ve herkesin yaratıcısı tek bir ilah vardır. Ben de onun peygamberiyim. Şimdi biz Muhammed Aleyhisselam'ın talebesi olan Müslümanlar nasıl olur da bir evrimciyle, bir Darwinistle yan yana gelebiliriz? Nasıl anlaşabiliriz? Mümkün mü bu şirkle? Tevhidin beraber olabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Allah bu insanlara hidayet versin. Allah bunları kurtarsın. Peşlerinden giden binlerce insan var. Koştura koştura kolayına geliyor. İslam hükümlerinin %70'ini inkar etmek kolayına geliyor. Ben %30'la yaşıyorum diyor. Hadisler yok, mezhepler yok. Ayetlerin bir kısmı red. Mucize ile alakalı ayetleri tevil edelim, mantığımıza uymuyor. Boyuna kırpıyor, boyuna kırpıyor. Kırp, kırp, kırp. Ilımlı İslam, bilinli İslam. Diyorlar, diyorlar. Ve dini yaptılar, oyuncak haline getirdiler. Şu Adnan'ın itirafını da okuyacağım. Ben kapatacağım kardeşler. Bana bir 15 dakika izin verin. Ne kadar vaktim var kardeşim? Heh, tamam. Bunu okumam lazım. Herkes gittiği yolu çek edecek. Benim gittiğim bu sohbet meclisi İslam'a uyuyor mu? Bir. İki. Benim gittiğim bu sohbet meclisi ehli sünnet mi? Ehli bid'at mi? Vehhabi Seleficisi var. Şiicisi var. Mealcisi var. Sahte peygamberi var, sahte Mehdi'si var. Muhammed Aleyhisselam 14 asır önce söyledi. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehennemde. Bunları kontrol edeceksin, çek edeceksin. Ben nereye gidiyorum? Ben kimden ilmi öğreniyorum? Kedicik her şeyi anlattı. Çıplak namaz kıldırmışlar. Biliyorsunuz FETÖ'cülerde 3 noktaya bakarak namaz fetvalarını burada anlatmıştım. Askerlere, avukatlara, hakimlere fetva vermiş hocaları. Namazları 3 noktaya bakacaksınız orada. Olduğunuz yerde bakacaksınız böyle 3 noktaya. 1. Kıyam. 2. Rükû. 3. Secde. Tesbihatları içinizden söyleyeceksiniz. Abdest almakta suya gerek yok. Botları falan çıkartmaya gerek yok. Duvara elinizi sürün. Teyemmüm edin yeter. Gizleyin kendinizi diye Allah'ın dinini tahrif ettiler. Bunlar ne yaptı? Bunlar bir adım ileriye gitmiş bu Adnan grubu. Çıplak namaz kılabilirsiniz. Fantezinin bir üst kademesi artık. Fanteziler devamlı artıyor. Subhanallah. Allah'ım ya Rabbim ya. Milliyet'ten aldım bu haberi. Adnan Hoca soruşturması bütün hızıyla sürerken bu yapıya ilişkin geçmiş dönemde açılan soruşturmalardaki bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Adnan Oktar ve adamları hakkında açılan ancak 2013'te zaman aşımından düşen davanın dosyasındaki gizli tanık ifadeleri örgütün o dönemdeki faaliyetlerinde ışık tutar mahiyette. Biliyorsunuz 2013'te buna bir daha dava açtılar. Şikayetler, mikayetler, toplamaya çalıştılar bilgileri, yeterli gelmedi. Yargı ve yargıda birçok hakimi ve avukatı olduğu için zaman aşımına uğrattı. Farklı davalar açtı. Kendisine dava açanlar aleyhine. Zaman aşımına vuruyor, çakıştırıyor davaları. Zaman geçiyor 5 sene ve davalar düşüyor. Sistemi bu. Bu olmasın diye bir daha bu sefer devlet yetkilileri daha sistemli, daha ince teknik takip yaptılar. 2 yıldan beri araştırmışlar. Bütün bilgileri, delilleri toplamışlar. Bütün ifadeler ve şikayetleri birleştirmişler ve davayı şimdi açtılar. Gizli tanıklardan sadece bir tanesi. Ben 3-4 tanesini okudum. En çarpıcı olanı, en şaşırdığımı buraya getirdim. Gizli tanık ifadesi. Cemaatin içinde bir süre kalmış ve kaçmış. Bu soruşturmada 3 numaralı gizli tanık olarak ifade veren bir mağdur, Adnan Hoca grubunun içinde kaldığı dönemde yaşadıklarını bütün ayrıntılarıyla anlatıyor. Telkinlere inandım. İfadelerdeki detaylar yapılanmanın içindeki çarpık ilişkileri ve yapının nasıl işlediğini de ortaya koyuyor. Örgüte çocuk yaşta girdiği anlaşılan ve örgüt içindeki 40'tan fazla kişiyle ilişkiye girdiğini söyleyen gizli tanığın ifadeleri şöyle. Bu kız örgüte giriyor çocuk yaşta. Sonra 40'tan fazla erkekle ilişkiye giriyor. İfadeye başlıyor. 16 yaşındayken sonradan Adnan Hoca grubundan olduğunu öğrendiğim bir şahısla tanıştım. Bana dini telkinlerde bulundu. İbadet etmem gerektiğini ve bu ibadeti herkes tarafından bilindiği şekilde değil de günde 2 vakit, sabah akşam 2'şer rekat halinde ve her rekatta birkaç kelime söyleyerek yapabileceğimi söyledi. Sapıklık bir. Normal aklı başında bir Müslüman olsa, biraz sohbet dinlemiş, biraz kitap okumuş, biraz mürekkep yalamış bir Müslüman olsa, bu kendisine ibadet etmesi gerektiğini söyleyen kişi ne der? Tamam, ibadet önemli bir şey, yaratılış gayemiz. Peki nasıl ibadet etmem lazım? Ne diyor? İbadet böyle insanların yaptığı gibi değil, günde 5 vakit falan yok ibadet. Bu yanlış. 14 asırdan beri gelen ibadet sistemi yanlış. Bizim hocamızın ve bizim yaptığımız gibi ibadet yapacaksın. Nasıl yapacağız? Sabahleyin bir namaz, akşamleyin bir namaz. Birkaç kelime bile şükretsen, orada bir şeyler söylesen, sen namazlarını kıldın mı kıldın, Allah seni sever diyor. Bu kardeşimiz, bu kız kardeşimiz biraz akıllı olsa, yahut da etrafından birisine danışsa, ya böyle bir namaz var mı hocam ya? Bir mesaj gönderse ya. Kardeşim böyle bir sapıklık yoktur, kaç. Size dünyada kim diyorsa ki namaz 5 vakit değildir, 3 vakittir, namaz 2 vakittir, vallahi Allah'ın ve peygamberin yolundan sapmıştır. 14 asırlık dini değiştiriyor demektir. Hatta çırılçıplak da yapabileceğimi söyledi. Bak bak, senin kalbin temiz olsun, için temiz olsun. Yeter ki namazı kılmak iste. Çırılçıplak bile olsa namazı kılabilirsin demişler. Peki İslamiyet'in hükmüne bakalım. Bir kadın tesettürünü giydi. Namaz kılarken biliyorsunuz kadınlar dış elbisesi giyerler. Hatları belli olmayacak şekilde giyinirler. Saçlarının tamamı kapalı olmak zorundadır. Saçının bir kısmı bile görünse namazı bozulur, iade lazımdır. Kadın diyelim namaz kılarken namazı bitirdi, bir baktı saçının bir kısmı açıkmış. Aynada gördü. Gider hemen namazını iade eder. Olay bu kadar ciddiyken bu ne diyor? Çıplak bile kılabilirsin. Allah ona bakmaz. Oo, ne kadar güzel. Sevgi dini. Bizim dinimiz sevgi dini. Vay be. Kısa bir, bana mantıksız gelmişti ama yapılan telkinlerle ben de buna inanmaya başladım. Başlangıçta mantıksız geliyor. Ama sonra devamlı telkin, öbür genç geliyor, böyle söylüyor biliyorsunuz. Adnan Oktar grubunda 15-20 tane genç var, kız tavlama grubu bunlar. Bunların tek bir işi var, çalışmazlar. Altlarına en kaliteli arabalardan, Yahudilerden aldıkları paralarla en büyük maddi desteği Yahudiler veriyor. Yahudilerden aldıkları paralarla en kaliteli arabalar alıyorlar, gençlere dağıtıyorlar. Birer tane en pahalı saat, en kalite takım elbiseler ve en üst kalite arabalar. Bununla gezeceksiniz. Okul giriş çıkışlarına bakacaksınız, dershane giriş çıkışlarına bakacaksınız. Özellikle zengin kızları. Bunları tavlamaya çalışacaksınız. Diyorlar. 16 yaşında kıza gelmiş, arabasıyla bir iki tur atmış, yemeğe çıkartayım, kahve içelim falan kızı tavlamış. Peşinden de din yüzünü kullanıyor. Bu gibi yapılar insanların kalbine girebilmek için, etki edebilmek için dini kullanıyorlar. Hocam neden din konusunda hassasız? Çünkü Allah bizi dini arayış içinde yarattı. Dünyanın neresinde olursan ol, hayatında hiç İslam namına, din namına bir şey duymamış ol, kalbinde bir yaratıcıya açlık hissedersin. Ruhunda var bu açlık. Allah bizi böyle muhtaç yarattı. Muhakkak bir arayış içindeyiz. Allah bize her şeyi vermiş olsun, bütün nimetler önümüzde olsun, tatmin olmayız. Çünkü biz Allah'a kulluk için yaratıldık. Bu içimizdeki boşluğu ya hak, din, İslam'ı yaşayarak dolduracağız ya da böyle sapık sapık cemaatlere, tarikatlara gireceğiz ve ebedi hayatımızı helak edeceğiz. Erkek arkadaşımın telkinleri sonucunda kendisinin grubundaki diğer arkadaşlarıyla birlikte olmamın sevap olacağına inanmaya başladım. Arkadaşım burada ne yapıyor? Üç gezme, beş gezme falan cinsel ilişkiye giriyorlar. Sonra artık şimdi benim cemaatimizdeki diğer erkeklerle de cinsel ilişkiye girmen lazım. Bu çok sevaptır. Nikahsız bir şekilde cinsi münasebet zina mıdır? Kur'an'da büyük günahlar anlatılırken zinadan bahsedilir. Her günahtan kaçın der Allah. Her günahı yapmayın, haramdır, cezası vardır der. Zina için sadece der ki yaklaşmayın, kaçın falan demez. Yaklaşmayın bile. Çünkü onun yanına yaklaştığın anda mıknatıs etkisinin, o cinsel çekiminin seni içeri düşürmesi ihtimali çok yüksek olur. Ve düşersin. Hacısı, hocası bile düşer. Bu yüzden ne yapacaksın? Uzak duracaksın. Yaklaşmayacaksın. Bu ne yapıyor? Bir kere o çocukla zina ediyor. Artık bir kere kapı açıldı diyor. Nasılsa bir kere zina ettik. Devamlı zinanın peşi sıra devamı geliyor. Sonra onunla bitmiyor. Benim cemaatteki diğer kardeşlerle de zina et. Bunlar senin ahiret kardeşindir. Çok büyük sevap kazanacaksın diyor. Hastalık kaptım. Bu dönemde arkadaş grubunun üyesi olan A, T, A, A burada onlarca isim sayıyor. Adlı şahıslarla çeşitli şekillerde ilişkiye girdim. Çeşitli şekilleri artık hayal gücünüze bırakıyorum. Her şekilde ilişkiye girmiş. Bu ilişkiler sebebiyle cinsel hastalıklara yakalandım. Farklı farklı insanlarla. Neden İslam tek eşliliği tavsiye ediyor? Hastalık kapmamamız için. Sağlık açısından da bu. En önemlisi Allah Kur'an'da tek eşliliği tavsiye eder. Çok eşlilik ancak bir ruhsattır. Sıkıntı olursa, hanımında bir hastalık olursa, cinsellikten kesilirse, zinaya düşmemen için adaleti sağlayabileceğine inanıyorsan ikinci bir hanımı alabilirsin. Büyük şartları var, ağır şartları var. Bu yüzden 100 tane Müslümanın 98'i tek eşlidir. Hastalıklara yakalandım. Tedavi gördüm. Bu hastalıklara diğer bazı kızlar da yakalanmıştı. Doktor bu hastalığın sebebini çok eşlilik olarak açıklamıştı. Grubun içinde cariye olarak bilinen kızların evine gidip gelmeye başladım. Abi olarak nitelendirilen Adnan Hoca'nın yazdığı iddia edilen kitaplar sürekli okutuluyordu. Ben 15-20 sene kadar önce bu Adnan, o zaman Adnan diye ismi yoktu. Harun Yahya diye isimler vardı. Harun Yahya kitaplar basıyordu. Ücretsiz dağıtıyorlardı her tarafta. Elime bunun 7-8 tane kitabı geçti ve hepsini okudum. Kardeşler, kitapları tamamen Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından nakillerden oluşuyor. Ehl-i Sünnet alimlerinden ne okuduysam bunun kitaplarında da nakilleri gördüm. Hep oradan almış. Anıtlar yapmış. Hiç bize aykırı bir şey yok. Ama son 4-5 seneye geldiğimizde adam tamamen bir evrim geçirdi. Cemaat tamamen bir evrim geçirdi. Ve dış güçlerin maşası haline geldi. Tamamen. Kardeşler olarak nitelendirilen grubun evlerinde de sürekli ilişkiler oluyordu. Buradaki falanca falanca adlı kızlar da aynı şeyi yapıyorlardı. Tevrat Antalya'dan çıkacak. Adnan Hoca'dan 100 senede bir gelen kurtarıcı olarak bahsediliyordu. Biliyorsunuz kendi cemaatinin içinde bu adama ne diyorlar? Mehdi. Spiker diyor ki buna, sen Mehdi misin? Hayır ama öyle diyorlar diyor. Ben Mehdi'yim demiyorum ama bana da öyle diyorlar diyor. Bakın mesela alnım şöyle, gözüm böyle, duruşum şöyle diyor. Yani ben istemem ama yan cebime koy demek gibi. Ben demiyorum Mehdi'yim ama sen diyorsan da olur yani. Olur yani. Ne bir ayete uyuyor, ne bir hadise uyuyor. Ben Mehdi'yim diyor. Yüzyılda bir gelen kurtarıcı. Erkeklerle ilişkilerin kardeşlere ve Adnan Hoca'ya itaatin bir gereği olduğu, bunun bir hizmet olduğu ve karşılığının da öbür dünyada görüleceği söyleniyordu. FETÖ'yü hatırlayın. halkı öldürürseniz hem onlar şehit olur hem de siz bu öldürmenizin karşılığında öbür dünyada büyük mükafatlara nail olacaksınız. Demediler mi bunlara 15 Temmuz'da? Emirler gelmedi mi komutanlarından? Büyük mükafat var. Öldürebildiğiniz kadar öldürün. Tankların altında yüzlerce adama ezmediler mi bunlar? Arabaları falan eziyorlar. O görüntüler gözümün önünden gitmiyor. Koca tank arabanın üstünden geçiyor. Arabanın yarısında insanları eziyor. Öbür yarısında kalanlar ezilmiyor. Sağ tarafında ezilen arkadaşını görüyor. Paramparça olmuş. Tank ezmiş. Bunları Allah rızası için yapıyorlar kardeşler. Tıpkı Vehhabi Selefi'cilerin Allah rızası için canlı bomba olması ve Müslümanları katletmesi gibi. Allah rızası için. Onların arasından ayrılanın da cehenneme gideceği söylenerek sürekli baskı yapılıyordu. O cemaat, hangi cemaat size diyor ki, diyorsa ki bizim cemaatten ayrılırsan cehenneme gidersin, bu cemaat değildir artık o. Artık mafyadır o. Mafya. Bu işi mafya yapar. Bizim gruba girersen bir daha çıkamazsın. Bunu mafya yapar. Dünyada sadece senin cemaatin mi var ya? Muhammed Aleyhisselam'a tabi oluyorsa, onun ümmetiyse, ehli sünnet olan hangi cemaate gitse kurtulur. Kur'an ve sünnet bizi cemaatlere sevk eder her zaman. Ama illa bu cemaat demez. Kur'an ve sünnete uysun, bulun orada, kurtulursun. Ama oradan anlaşamadığın bazı insanlar var, ayrılırsın başka bir cemaate gidersin. Kriter şudur, ehli sünnet olsun yeter, kurtulursun. Doğru yerdesin. Ama bulunduğun yer sana diyorsa ki bizim cemaatin ayrılırsan ayvayı yedin, kesin cehennemdesin. Sen sapık bir yerdesin. Sapık bir yerdesin. Grup üyelerine ağırlığın cinselliğe değil, dini bilgilere verilmesi gerektiğini söylediğimde, abinin bu konuları daha iyi bildiğini, sadece itaat etmem gerektiğini söylediler. Şimdi kız da tereddüt ediyor. Ya bu ne, ilişkiye giriyoruz. Bu nasıl tarikat ya? Orada zina yapıyoruz ya. Daha fazla biraz sohbet edelim, bir şey yapalım, dini bilgiler konuşalım. Hayır, bizim hocalarımız bu işi daha iyi bilir. Bunda büyük bereket var. Sen gel benimle. Allah'ım ya, oyuncak ettiniz. Allah'ın dinini oyuncak ettiniz. Lüksün cazibesi. Evlerdeki koltuklar genelde altın varaklı aynalar, plazma televizyonlar, şirketlerde de genelde deri koltuklar kullanılarak lüks ve cazip bir hava oluşturuluyordu. Özellikle yatak odalarında yatağın karşısında aynalı bir dolap olurdu. Yatağın tam karşısında aynalı bir dolap oluyormuş. Kişinin kendi boyun bölgesi ve bazı mahrem noktalarına bakması haram kabul edildiğinden bu bölgelerin ancak aynaya bakılarak görülebileceği söyleniyordu. Kendi boyuna bakması kişinin haram mıdır kardeşler? Değildir. İslam'da böyle bir şey yok. Nereden çıktı bu? Ama aynadan bakıyorsan o zaman helalmiş. Yani kendi boynuna bakmak, kendi bazı bölgelerine bakmak harammış. Ama aynadan bakıyorsan helal oluyormuş. Sapık sapık fetvalar. İslam'ı bilmezsen din uydurursun. Dine uymazsan din uydurursun. Bir gün Orta Doğu'ya hakim olunacağı, Antalya bölgesinden Tevrat'ın en eski halinin çıkacağı, bunun da bizim kutsal kitabımız ile aynı olacağı söyleniyordu. Bak Tevrat'ı bekliyorlar. Kim bekliyor Tevrat'ı? Gerçek Tevrat'ın ortaya çıkmasını kim bekliyor? Yahudiler. Şimdiki İsrail, Siyonistler. Bekliyorlar ki o ahit sandığını bulalım, gerçek Tevrat da orada olsun. Dünyaya hakim olalım, onu bekliyorlar. Bu grupta kimin hizmetkarı? Yahudilerin hizmetkarı olduğu için biliyorsunuz canlı yayında 33. derece İtalyanlardan masonluk beraatı almış bir adamdır bu. 33. dereceye herkesi getirmezler. Çok büyük fedakarlıklar yapmış olması lazımdır. Şimdi bunların beklentisinde Antalya'dan Tevrat çıkacak. Kur'an'ın hükümlerini terk edeceğiz. Tevrat'a uyacağız ve dünyaya hakim olacak Adnan Hoca cemaati. Kardeşler, abiyi hayvanlarla konuşurken gördüklerini söyleyerek onu gözlerinde büyütmeye çalışıyorlardı. Abi Adnan Hoca. Bir gün hocamız bahçede oturuyorken, yanındaki çıtırlarla çay kahve içiyorken, yanına bir kedicik geldi. Küçük kedi geldi. Kediyi kucağına aldı hocamız ve onunla konuşmaya başladı. İnanır mısınız? Hocamız konuşurken kedi ağladı. Böyle böyle saçma sapan kerametler uyduruyorlar. Etrafındaki insanları da yedirmeye çalışıyorlar. Son paragraf, ince bel kontrolü. Evdeki 5 kişiyle birlikte Adnan Hoca'nın Vaniköy'deki evine gittik. Gitmeden önce kardeşlerden birisi bana açık dekolte bir elbise giyerek gitmemi söyledi. Hocamızın karşısına çıkacaksın. Normal bir elbiseyle çıkmaman lazım. Açık dekolte, çekici ve alımlı olman gerekiyor demişler. Ancak ben kapalı bir kıyafetle gittim. Adnan Hoca geldiğinde yine kardeşlerin telkiniyle ayağa kalktım. Adnan Hoca oturduğu yerden yanıma çağırdı. oturduğu yerden beni yanına çağırdı. Elleri ile bellerimizin inceliğini kontrol etti. Gelmiş, kızı yanına çağırmış. Kıza bakmış, belini tutmuş eline böyle. Yeteri kadar ince olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha zayıflaman lazım demiş. İstediği gibi kontrol yapabiliyor kızlar da yani. Cansız mankenler gibi. Ve bu adama hoca diyorlar. Ve bu adama din önderi, dini önder diyorlar. Yıllar boyu televizyonunda ahlaksızlık satan bir adam. Dudağımı eliyle aşağı yukarı ittirip ağzıma baktı. Almış dudağını çekmiş şöyle aşağı yukarı çekmiş böyle. Ağzının içine bakmış. Kitaplarını okumamızı, kardeşleri dinlememizi, şirket işlerinde yardımcı olmamızı söyledi. Bir kadın ve erkeğin yalnız oldukları zaman ilişkiye girmeleri yasaktı. Dikkat buyurun. Kadın ve erkek yalnız oldukları zaman ilişkiye girmeleri yasakmış. Yani teke tek kaldılar mı? Burada haremlik selamlık meselesi var. Mahrem bir durum söz konusu. Teke tek kalmaları yasak. İlişki sırasında bir erkek odaya rahatlıkla girip çıkabiliyordu. Başka bir erkek girip çıkabilirse orada serbest. Bu sefer haramlık ortadan kalkıyor. Yani toplu cinsellik, toplu seks serbest. Ama teke tek olmaz. Bizim edebimize, ahlakımıza uymaz. Utanmaz herif. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ım neler duyacağım ya Rabbim ya. Bizi ailelerimizden soğutmak için ailelerimizin münafık olduğu söyleniyordu. Aynı usul kimde var bugün? Aynı usul. Ailen münafık, ailen müşrik, ailen kafir usulü kimde var? Vehhabi Selefiler. İlk telkinlerine senin baban, annen 3 defa hacca gitmiş olmasına rağmen oy kullandığı için müşriktir. Artık onlara itaat etmek zorunda değilsin. Ayrıl onlardan. Gel bize. 1-2 aylık bir eğitimden sonra seni Suriye'ye göndereceğiz. DAEŞ'in hizmetine gireceksin. Şehitlik kesin. Kesin şehitsin. Vallahi niyazi olursun. Şehit meyit olmazsın. İslam düşmanlarının tamamı cehenneme gider. DAEŞ dediğimiz terör örgütü tıpkı PKK gibi, tıpkı FETÖ gibi Batı menşeli, Batı'nın kulu kölesi bir terör örgütüdür. Tek amaçları vardır. İslam'ın parçalanması, bölmesi, bölünmesi ve son kale olan Türkiye'nin de Irak gibi, Suriye gibi paramparça olmasıdır. Amaçları bu. Elhamdülillah. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı falan bunların planlarını bozduk. Daha doğuya doğru devam edeceğiz. Şimdi Münbiç var, sonra daha doğusu var. 3 tanrıcıları, ateşe tapanları ve DAEŞ'lerin tamamını temizleyeceğiz bu dünyadan. Hepsini cehenneme göndermeyi Allah bu ellere nasip etsin inşallah. Amin. Amin ya mu'in. Birinin tercih edilmesi gerekirse kendilerinin tercih edilmesi gerektiği ancak aileler tarafından para verilir ve bu paralar da kardeşler için harcanırsa ailelerin sevaba gireceği anlatılıyordu. Şimdi aileler bunlara para veriyorsa, aileleriniz çok zengin olduğu zaman, size para verdiği zaman paraların büyük kısmını kardeşlerinize bölüştürün. Onlara verin. Bu çok büyük bir sevaptır diyorlar. Adamlık Dini diye bir kitapları vardı. Bizim için ölçü bu kitaptı. Dış dünyayla temasa geçmeye başladığımda yaptığım şeylerin ne kadar korkunç şeyler olduğunu anladım. Bu şahıslarla irtibatı koparttım. Milliyet.com.tr'nin haberi. Allah Teala ne kadar içine düşmüş olan, tuzağa düşmüş olan Müslüman erkek ve kız kardeşimiz varsa hepsini bu sahte tarikatlardan, bu sahte cemaatlerden kurtarsın. Amin. Amin. Amin. 2 tane hidayet mesajı okuyacağım ve kalkacağız kardeşler. Selamun aleyküm hocam. Ben hiç Kur'an eğitimi almadım. Hayatımda hiç sohbete katılmadım. Dünya hayatına kanıp çok günah işledim. Bakın dünya hayatına kanmış ve hayatı bu sürümcemede gidiyor. Ne bir sohbet, ne bir kitap. Hep nefsi ne istiyorsa onu yapıyor. Artık dönüşüm olmaz diye düşünürken size rastladım. Sohbetlerinizi Ramazan ayı boyunca dinledim. Ve öyle ki bu sene orucumu ilk defa tam tuttum. Kardeş hayatı boyunca oruç tutmamış, ilk defa bu sene orucunu tam tutmuş. Elhamdülillah, vesile eden Allah'a şükürler olsun. 2 çocuk annesiyim. İnternet profil resimlerimi sildim. Geliyor, hidayet geliyor. Dışarı çıkarken makyaj yapmak bir yana dursun. Parfüm bile kullanmıyorum artık, tövbe ettim. Allah sizden razı olsun hocam. Abla, Allah senden razı olsun. Amin. Bak şeriat olmasaydı ben gelip senin elini öperdim. Şeriat var, müsaade yok. Ancak kalbimden sana karşı büyük sevgim olduğunu bilesin. Benim sohbetlerim, muhakkak bu sohbete de rast geliyorsun abla, bu mesajı gönderen abla. Allah Teala senden 1000 kere razı olsun. Amin. Allah istikametini bozmayı nasip etmesin. Amin. Çok aldatıcı şeytan seni bir daha aldatmasın, eski yaşamına döndürmesin. Amin. Amin. Bak 1, ilk defa oruç tutmuş kardeşimiz. 2, bütün o profilinde biliyorsunuz kadınlarda şu anda profil resmi koyma hastalığı var. Sosyal medya hesaplarına profil resimlerini koyuyorlar. Ve beğenilme arzusu, Allah kadınları beğenilme arzusuyla yarattı. Biz erkeklerde mala düşkünlük var, şehvet arzusu var, kadınlarda da beğenilme arzusu var. Gösteriş, beğenilme. Bunu nasıl yapıyordu? Haram yolla tatmin ediyor. Halbuki bunun helal yolu kocana kendini beğendirmen, kocana kendini aşık etmen. Ama kadınlar ne yapıyor? Kocasına karşı paspal, en kötü elbiseler akşam evde giyiliyor. Eşofman önden 3 defa bağlı. Asla açılmaz. Ama dışarıya çıktığı zaman en güzel elbiselerini giyiyor. 1 kilo makyaj yapıyor, 1 kilo da boya, 1 kilo da koku sürüyor. Dışarıya, yabancı erkeklere son sistem giyim, eve kocaya geldiği zaman paspal. Saçlarını bile taramamış. Kadınlar böyle. Ama bu ablamız bak 3 tane meseleyi düzeltiyor. Parfümü terk etmiş. Sokağa çıkarken parfüm kullanmıyorum diyor. Sosyal medya hesaplarından bütün resimlerimi kaldırdım. Koy oraya kuş resmi koy. Bir Allah lafzı koy, Muhammed lafzı koy. Övgüler ve selam efendim olsun. Amin. Yap bunları. Yok, illa ben kendi resmimi koyacağım. Orada erkekler beni görecek. Baka kalacaklar. Profilimi inceleyecekler. Yapma bunu. Gerek yok. Gerek yok. Allah Teala bu ablamızdan razı olsun. Bir tane daha mesaj okuyorum. Bu da Almanya'dan. Almanya'da yaşıyorum ve Vehhabi Selefiler bir ara çok modaydı hocam. Ben de çok onları dinlerdim. Sohbetlerine katılırdım. Çok şükür bilinçlendim. Büyük alimlerimizi kabul etmediklerini görünce soğumaya başladım. Hemen soracaksın zaten. Bunları deşifre etmenin yolu şudur. Allah nerededir diyeceksin. Mekan tayin edecek, yer tayin edecek. Allah göktedir der. Takiye yapamaz. O anda maskesini düşürmek zorundadır. Şu alim hakkında, ehl-i sünnet alimlerden birkaç tanesini söyleyeceksin. Ne der? Yok biz onları beğenmiyoruz. Hemen ehli bidat alimleri söyleyeceksin. İbn-i Teymiye hakkında ne dersin? Bidat ehlinin öncülerindendir. İbn-i Kayyim el-Cevziye. Bin Baz, Suud'un, şu anda ılımlı İslam'a geçen Suud'un alimlerinden bir tanesidir. Bin Baz, ne dersin? Abdülvehhab, İbn-i Abdülvehhab, sapkınların önde gelenlerindendir. Bütün ümmet kafir oldu, ben kurtaracağım diyen bir adam. Bunlar hakkında ne dersin? Dediğin anda hemen deşifre olur. Maskesi düşer. Ben de diyor bunlardan etkilenmiştim diyor Almanya'da. Sohbetlerine katılırdım. Çok şükür bilinçlendim. Büyük alimlerimizi kabul etmediklerini görünce soğumaya başladım. Kendin oku öğren dediklerini görünce bana çok ters geldi. Kendin oku öğren. Yani diplomayı almak için okula gitmek zorunda kalıyorsun. Kendin oku öğren olmuyor. Hastalandığın zaman doktora gitmek zorunda kalıyorsun. Kendin tıp kitabı oku öğren, kendini şifaya kavuştur olmuyor. Ama İslam'a gelince konu kendin oku öğren. Alimlerin kitaplarını okuma, ehl-i sünnet alimlere tabi olma, peygambere tabi olma. Kendin evinde oku öğren. Bu fikir sana, senin fikrin bu. Ve senin sapkın hocalarının fikri demek ki ben sana tabi oldum şimdi. Birisine tabi olacaksın bu dünyada. Ya senin sapık hocana tabi olacağım, ya da İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye, İmam İdris Şafii'ye tabi olacağım. Ya da Abdullah İbni Mesud'a tabi olacağım, ya da Muhammed Aleyhisselam'a tabi olacağım. Birisine tabi olacaksın, insansan muhakkak önderlerin olacak, öğretmenlerin olacak. Sen bana diyorsun ki bütün öğretmenleri, 14 asırlık öğretmenleri kaldır, evde aç kitapları oku. Kimseye ihtiyacın yok diyorsun. Güya Allah ile aradaki bütün aracıları iptal ediyorsun. Beni Allah'a daha yakın ettiğin iddiasında bulunuyorsun. Halbuki beni Allah'tan kopartmak için ilk adımını yaptın, ilk hamleni attın. İlk hamleni yaptın. Biraz ilmi olan bir adam nasıl bir sahtekar olduğunu tam bu anda anlar. Alimsiz İslam'ı öğrenmek yok. Doktora tabi olmadan, staj görmeden yanında, doktorun nasıl bıçak tuttuğunu görmeden ameliyata girmek yok. 1000 tane de kitap okusan staj yapmak zorundasın. Doktorun yanında eğitim alacaksın. Hocanın dizinin dibine çökmeden İslam'ı bilmek yok. Bir hocanın dizinin dibine çökeceksin, o sana okutacak. Bak ayet budur, tefsir budur, hadis budur, şerh budur. Okutacak. Bu olmadığı zaman ne oluyor? Kendin oku. Kendini öğren. Kendin pişir, kendin ye. İstediğin ayete, istediğin hadise, istediğin gibi mana ver. Keyfine göre çevir. Yeni bir adamda sen ol. Kendin oku, öğren dediklerini görünce bana çok ters geldi. Herkesin bir hocası var ve olmalı. Ama biliyor musunuz hala tesirleri kalmış. Mevlid kandili gelince, oy kullanmaya gelince hala bir acaba diye geçiyor insanın içinden. Bak bak, tamam. Mevlid kandili geldiği zaman Muhammed Aleyhisselam'a salavat-ı şerifler getiriyor. Kandili değerlendiriyor, kutluyor, bir ilim meclisine gidiyor. Oy kullanma zamanı geldiği zaman en Müslüman olarak gördüğü adama gidiyor, oy kullanıyor ama kalbinde hala bir tereddüt var. Ya acaba yanlış yapıyor muyum diyor. Sizin sohbetinizi dinledikten sonra ilk defa içim ferah bir şekilde oy kullandım. Daha önce de kullandım ama içim rahat değildi. Günah mı işliyorum acaba diye düşünüyordum. Daesh çıkınca zihniyetleri daha da belirgin oldu. Tartışmayı da kestim ve elhamdülillah onlardan kurtuldum. Kardeşim, Allah Teala bir daha o sapık fırkaya seni geri döndürmesin. Amin. Ne kadar varsa kafire hizmet eden, Vehhabi, Selefi, Şii, Mutezile ya da mealci hadis inkarcısı, ne kadar sapık fırka varsa bunların ağına düşmüş olan bütün Müslüman kardeşlerimizi Allah Teala Muhammed Aleyhisselam hürmetine kurtarsın. Amin. Amin ya mu'in. Ayetle bitireyim. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, siz söyleyin. Ancak beni yaratana aittir. Elhamdülillah birkaç tane ayet ezberlemişsiniz çok şükür. İlerleme var. Daha da ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.